ومن الإجماع لكن ميونغوني مع نقول إذا إجماع ونوشوني وأهل السنة والجماعة زيكو نينجي نتوشك نموجة نكو موجة أما أميتاج الإمام النووي رحمه الله تعالى أبو زكريا قد كشرح صحيح مسلم كن كتاب الإمارة أكيز ممزية من بهايا فقال رحمه الله تعالى مسكليز الإمام النووي قال أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ومكباليانا مع علماء وفي إسلام توكه كزمان فكساس يو يكوتي وتوالى وفي إسلام كتك يسيق ومعصية كما نلفو إليزا نقزانه وإسلام ukiyasoma maneno mbalimbali ya wanawachuoni wa Kiislamu juu ya uwajibu wa kuwatii watawala wa Kiislamu kisha ukaangalia hali waliokuwa nayo waislamu wengi kwenye miji yao kwa watawala wao utafahamu kwamba mlango huu umepuuzwa ikiwa watu wanaujua basi wameupuuza au mlango huu haufahamiki kwa waislamu wengi badala yake waislamu wanatanguliza hisia zao hasira zao wanatanguliza jazba zile za kukosa baadhi ya haki zao na wanafanya uasi mkubwa kwa watawala wa Kiislamu kwa wale wenye kusoma itikadi ya ahli sunna wal jamaa mnakifahamu kitabu chenye kuitwa aqidatu tahawiyya cha al-imam abu ja'far at-tahawi kitabu adhim umda kwenye kutubu za aqida inda ahli sunna wal jamaa talabatul ilm wanakifahamu kitabu hicho na wanasomeshwa katika aliyezungumza al-imam abu ja'far at-tahawi rahimahullahu ta'ala kwenye al-aqida tahawiyya anasema wala nara al-khuruja ala immatina wa ulati umurina wa injaru wala nad'u alayhim wala nanzi'u yadan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'ati Allah azza wa jalla faridatan ma lam ya'muru bi ma'siyah wa nad'u lahum bis salah wal mu'afah ila akhir kalamih rahimahullah ta'ala الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى نسمع ولا نرى الخروج حق ونزمز ونيابة يا أهل السنة نسيس أهل السنة هتوني كما ينفع كفن يواسي على إمتنا واسي وتولى ويتو وولاة أمورنا نوالي ونيك اسمامي من بويتو ونيك سرقالي وإنجاروا أي وإن ظلموا hata kama wakifanya dhulma hatuoni sisi ahlu sunna kwamba inafaa kuwa asi hao maimamu wetu na watawala wetu kwa sababu ya kufanya dhulma bali anasema wala nad'u alaihim wala hatuwaombei dua mbaya sio katika manhaji ya ahli sunna wal jamaa kusimama kwenye vinara vya khutba katika manabir fil masajid kwenye karasi fil muhadharat wa fi durus ukaanza kuwalaani watawala kwa kuwataja majina yao ukawashushia laana kwa sababu ya mikhalafa waliokuwa nayo hiyo sio katika manhaji zetu watawala hawaombewi dua mbaya wala nanzau yadan min taatihim na wala hatupokonyi mkono wetu kuutoa katika toa yao la tutaendelea kuwatii ونرى طاعتهم انا سمع الامام الطحاوي لا تنونا kwamba kuwatii hao watawala min ta'ati Allah azza wa jalla fariida eh ni katika sehemu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala tunaona ni jambo la faradhi ma lam ya'muru bi ma'siyah muda wa kuwa hawajaamrisha ma'siyah wa nad'u lahum bali tunawaombea watawala بالصلاح والمعافاة كما الله وتنزيه جنب الله أوصل أو أوصل إصلاحي kama ni waovu wawe wema, na tunawaombea afya katika utawala wao. Huyo ni al-Imam At-Ta'awi rahimahullahu ta'ala akinukuu mu'taqad wa ahli sunnati wal jamaa katika mambo ya watawala. Nikiendelea kidogo, ndugu zangu Waislamu, nasema jambo hili nitalikatakata. Mfahamu ndugu zangu kwamba masala ya ta'atu ulati umuri muslimin fi ghairi maasiya, hili jambo la kuwatii watawala wa Kiislamu katika yasiokuwa maasiya, kwa nini ahlusunna wamelisisitiza na wamelifanya ni msingi katika madhehebu yao? Jawabu ni kwa sababu ya mafundisho mliyoona. Dalili za kwenye Qur'ani na sunna ndiko zinakoelekeza, na sio rai. Dalili za kwenye kitabu na sunna zimeelekeza kuwatii. Rai yako inaweza ikakataa, lakini adilla zimeelekeza huko, na ahlu sunna wal jamaa wakazisimamia hizo adilla kwa vitendo. Ukiangalia historia ya tawala za Kiislamu baada ya al-khilafatu rashida, baada ya ule ukhalifa ulioongoka, khilafa aliyotabiri Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ile al-khilafatu 30 sana, baada ya kupita ile miaka 30 ya khilafa iliyonyooka, ziliingia dual zingine, waliingia Banu Umayya, wakaingia Banu al-Abbas, ad-dawla al-Umawiyya, ikaja ad-dawla al-Abbasiyya, ad-dawla al-Uthmaniyya, ambayo ndio ya mwisho kuanguka. Ukisoma vitabu vya historia, hebu pitia kitabu Al-Bidayatu wa Nihaya cha Imam Ibn Kathir, uone habari mambo yalivyopita. Kazungumza mambo kwa tafsili ya hali ya juu. Kile kitabu ukisoma, kuna baadhi ya maeneo lazima ulie, namna Uislamu ulivyokuja kukosa nguvu, namna ulivyokuwa na izza alafu ulivyokuja kuporomoka. Kuna mambo mabaya tu yalifanywa na baadhi ya watawala, watawala madhalimu. Al-Imam Adh-Dhahabi katika tarjama ya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi katika Sir A'lam An-Nubala ana maneno yake, anasema lau takhabathat al-umam, na huyo alikuwa katika watawala wa Kiislamu na Waislamu wakimtii, asema lau takhabathat al-umam waja'a kullu ummatin bi khabithiha waji'nahum bi hajjajin laghalabnahum. Umma zikifanya uovu, kila umma ukaja na muovu wao, sisi tukamchukua Hajjaji tu, tungewashinda kwa yale aliyoyafanya. Anaingia Iraq, anawaambia Waislamu, ara ruusa kad aina'at wa kad hana waktu hasadiha, naona vichwa vimewiva, umefika wakati wa kuvuna, watu wanachinjwa kama kuku mina al-muslimin. Naam, Allahumma salli. Historia inaumiza, bali Waislamu wakiwepo masahaba, baadhi ya masahaba katika sigharu sahaba, wamesalishwa na imamu kalewa. Baada ya salamu awambia, hal aziduku, niongeze tena, ongeza kingine. Lakini kwa nini ahlu sunna walisubiria mambo haya? Walipatikana baadhi ya watawala katika Bani Umayya, imethibitika walikuwa ni waizi, na hilo lilizungumzwa na ulama, wabadhirifu, wakiiba mali za umma, wakijimilikisha, wana ubinafsi. Lakini ahlu sunna walikuwa chini ya daula hizo, tena watu bora kuliko sisi, na walikuwa wakikataza kufanya khuruji kwa adila hizi. Sasa ahlu sunna wamekubali hilo kwa sababu ya adila hizi, lakini pia katika kutokufanya khuruj kwenye kuwatii watawala kuna manafii mengi, kuna maslahi makubwa yanapatikana. Ukipima baina ya masalih wal mafasid utaona kwamba ahlusunna wal jamaa wameweka msingi madhubuti uliotizama masalih. Suala la kuwatii watawala hata kama wana mapungufu na wana dhulma na hawana uadilifu muda wa kuwa ni Waislamu, hili jambo lina manufaa makubwa. Manufaa yake yanaurejea umma, kadhalika mtu mmoja mmoja ananufaika. Miongoni mwa manufaa, napenda niyataje hapa jambo la msingi sana katika faida za sisi Waislamu kuwatii watawala, katika faida ambazo tunapata na manufaa ni imtithalu amri Allahi azza wa jalla bitahqiqi taati ulati umuri almuslimin. Ndani ya jambo hili kuna kufuata kuna kufuata amri ya Allah azza wa jalla kwa kulihakikisha au kwa kulitekeleza jambo la kuwatii watawala wa Kiislamu. Maana Allah ndio aliyetuamrisha atii Allah wa atii rasula wa ulil amri minkum. Sasa tukisimama katika kuwatii watawala inakuwa tumetekeleza maagizo ya Allah, tunamtii Mola wetu kama alivyosema al-Imam Tahawi. Ahlusunna wanaona kwamba kuwatii watawala ni sehemu ya kumtii Allah, na hilo ni jambo la faradhi. Hii ni faida kubwa sana. Sisi kuwa watulivu chini ya watawala wetu si kwamba tunawaogopa wao, si kwamba tunawapenda mara zote. Mara nyingine wanatuudhi, mara nyingine wanatudhulumu, mara nyingine wanafanya ukandamizaji katika dini yetu. Hatufurahi. Kule kukaa kimya na kuwatii ni kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuelekeza. Wa ma'lumun anna man imtathala bima amarahu rabbuhu faqad aqama dina. Ni jambo lenye kufahamika kwamba Muislamu ambaye atatekeleza lile ambalo amemuamrisha yeye Mola wake, basi Muislamu huyo amesimamisha dini. Watakaraba ila ma'budihi subhanahu wa ta'ala, na atakuwa amejikurubisha na jambo jema sana kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Walihadha yaqulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala katika al-Majmu'. Msikilize Sheikh al-Islam mtazamo wake kuhusu utawala. Si kwamba ni jambo la kisiasa mahdha kama wanavyodhani baadhi ya watu, kwamba mambo ya utawala ni siasa tu. Mambo ya utawala ni dini. Siasa ni sehemu ya majukumu ya utawala, kuwasimamia watu na kuwaongoza watu, lakini kubwa zaidi mtawala anasimamia dini. Anatakiwa asimamie sharia na masalihu ya da'wa ya Kiislamu. Kwa hivyo utawala ni zaidi ya siasa, utawala ni kusimamia dini. Huo ndio mtazamo wa wanawashuoni wetu. Miongoni mwa wanawashuoni hao ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, nafasi yake inajulikana. Anasema walihadha, baada ya maelezo yake marefu, ruwiya anna sultana dhillu Allahi fil ardh. Na kwa sababu ya haya yaliyotangulia ya kuelezea kuwatii watawala, imepokelewa kwamba mtawala ni kivuli cha Allah kwenye ardhi. Yani anafanya mambo kwa niaba ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqal, Ibn Taymiyyah anasema na pamesemwa, situna sanatan min imamin jair aslahu min laylatin wahidatin bila sultan. Watu kuishi miaka sitini, mkakaa miaka sitini mkiwa mnatawaliwa na mtawala dhalimu asiyejali maslahi ya watu, asiyejali raia wake, mtawala dhalimu, mkitawaliwa na mtawala dhalimu miaka sitini, Mtume anasema asla, jambo hilo lina maslahi makubwa zaidi min lailatin wahida bila sultan kuliko kuishi usiku mmoja tu bila mtawala. Waweza ukaona ni maneno ya kawaida, lakini ebu yapime alafu uyatie katika uhalisia, hata katika mazingira tunayoishi hivi sasa. Sheikhul Islam asema kuishi miaka 60 tukiwa tunatawaliwa na mtawala dhalim, jambo hilo lina maslahi makubwa kuliko kuishi usiku mmoja bila ya kuwa na mtawala. Wallahi al-azim, kwa sababu mtawala biyadihi al-amr, katika mkono wake pana amri. Idha kala fa'al, akisema anafanya, kwa sababu ana salahia za kufanya hivyo. Na ndiyo maana kuna baadhi ya mambo, lau kama sio rungu la mtawala watu wasingetii, hata mambo ya kawaida tu, lau kama si rungu la mtawala watu wasingetii. Angalia nidhamu za barabarani tu, lau kama sio utaratibu walioweka watawala, hapa tembea hivi, hapa punguza, pana traffic light pale, pana askari amesema pale, wewe usije kwanza, njoo wewe kwanza. Ah, tukiendesha vipi magari barabarani? Hivyo kuna usimamizi na hizo ajali zipo. Sikwambii hakuna. Kwa mfano mdogo tu, yale masalihi yanayopatikana. Sasa ukitaka kujua uzito wa maneno haya ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, zitazame baadhi ya nchi za Kiislamu ambazo zimehujumiwa wakaondoshwa watawala wa Kiislamu, baadhi yao wakapinduliwa na kuwekwa vizuizini, wengine wakapinduliwa wakauawa. Tuna mifano hai sana, zile nchi mpaka leo hazijatulia, na kuna matukio hivi karibuni tu. Undhur al-Iraq, itazami Iraq alipokuwa Saddam Hussein mtawala wa Iraq na mapungufu yake aliyokuwa nayo, lakini alikuwa ndiyo mtawala wa nchi kweli. Pana watu walikuwa kilalamika kwamba wanakosa haki zao, anakandamiza hawa, anakandamiza wale, lakini itazami Iraq katika wakati wa Saddam Hussein, maslahi yaliyokuwepo kwa watu wa Iraq, na itazame Iraq ilivyo sasa baada ya kuondoshwa Saddam Hussein, na kipindi kile kilichopita, kipindi cha mpito ambacho hakuna mtawala, ni vita tu. Angalia mabalaa yaliyotokea, intihakul a'rab, heshima zilivunjwa, watu walivunjiana heshima wao kwa wao, na waliingia maadui kutoka nje wakazivunja heshima zao. Lakini halakul amwal wal mumtalakat, asset, mali ziliharibiwa, biashara zikaharibika, viwanda vikaharibiwa, masoko yakaharibiwa, mali na rasilimali, biashara za watu ziliharibika. Lakini safku dima, damu zilipomwagika Iraq, ni mapipa ya damu shekhi, kwa mamilioni. Lakini tarwi'u al-aminin, khaufu iliyoingia katika miji ya Iraq, watu wakiishi bila ya amani, kwa sababu nchi ilikosa mtawala mwenye nguvu, ndiyo mwenye kuchukua. Mnyonge hakuna anayemtazama. Acha Iraq, Libya hapo kwa Muammar, kwa Gaddafi hapo Libya, namna walipokuwa kiishi wa Libya na madhaifu waliokuwa nayo Gaddafi, siko hapa kumtetea. Nazungumzia nchi kukosa mtawala, ile neema waliokuwa nayo wa Libya wakati wa Gaddafi. Hivi mnafuatilia habari ya Libya? Imekuwa ni nchi ya ombaomba, watu wamepigana wenyewe kwa wenyewe, wamefikia kiwango hawana riziki ya kula, njaa. انظر اليمن انظر اليمن بارك الله فيك انغاليه يمن بعد ya kuhujumiwa Ali Abdullah Saleh na mapungufu yake itazame Yemen hasa upande wa shamali ni alqatl walqital na hakuna mwenye kuzuia wauliwa tu kwa sababu ya kijinga tu kwa sababu ya kijinga tu na huna pa kwenda na rafiki yangu mmoja Allah yarhamu nilisoma naye Darul Hadith bi Dammaj yeye alibakia kule Sanaa katika baadhi ya marakis tuletwa habari kauawa kwenye kefteria kwenye kefu tu kaja huyu bila mtoto wake wa bunduki hakuna serikali amwambia nyanyuka hapo alikuwa kijana wa Kisomali Allah yarhamu wa tayyiba thara amwambia toka hapo tukae sisi amwambia toke vipi sisi tunakunywa chai hapa toka bwana sisi ndio wenye nchi toka ah kapeleka silaha chemba kamua kaka yeye hakuna kesi hakuna lolote utamshtakia nani uenda polisi wapi watu wamevunja mabenki wamebaela vunja supermarket beba vitu nyinyi hamkuliona hilo fauda ya hali ya juu shamalu al-yaman inasikitisha hali iliyokuwa nayo sasa as-somal baladul islami huu mji wa karibu Somalia hapa mji wa Kiislamu angalia baada ya kukosekana istikrar ya watawala fitna iliyotokea na watu walikimbia mji wao kwa dhiki watu waliokuwa na mji wao wanaitwa wakimbizi hawa wamekwenda huku hawa wamekwenda Europe wengine wamekuja huku wengine wamekwenda Amerika wengine wamekwenda wapi Janubi Afrika watu wanaokimbia mji wao waliozaliwa wenye kuupenda mafikiri wanafurahia wale tutoe mifano mingapi Aljazair Algeria haya maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni maneno mazito sasa wakati mwingine usizungumze muislamu kwamba afadhali astawali hata mmoja tukae wenyewe tu kama zamani we hatutoweza kuswali hapa kama hivi hii hali unatoka nyumbani kwako unakuja kuswali na unarudi usidhani itakuwa ni jambo jepesi ikiwa hakuna mtawala kwa hivyo akasema Sheikh al-Islam wa yuqalu 60 sana min imam jair aslahu min laylatin wahida bila sultan kisha nasema watajribatu tubayinu dhalik na uzoefu unabainisha jambo hilo wala hakutaka kutoa mifano jambo liko wazi falwajibu hapa ndio sehemu ninayoitaka falwajibu ittikhadhu al-imarati dinan wa qurbatan yutaqarrabu biha ila Allah tabaraka wa ta'ala wajibu wetu wa Islam yatakiwa tulichukulie jambo la utawala ni jambo la dini na ni ibada hiyo qurbatan ni jambo la kiibada watu wanajikurubisha kwa jambo hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala fa inna at-taqarruba ilayhi fiha bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi min afdalil qurbat yaqul shaykhul islam kwa ni hakika kujikurubisha kwa Allah kwa huwa utawala kwa hiyo imara kwa kumtii Allah na kumtii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni katika mambo makubwa kabisa mambo bora ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha yasema wa innama yafsudu fiha halu aktharin nasi libtighai riyasati wal mal lakini sio vinginevyo inafisidika katika mambo ya utawala mambo ya uongozi inaharibika hali ya watu wengi kwa sababu wao wanatafuta tu utawala na mali wao mtazamo wao ni vyeo awe bwana mkubwa atembee na magari ya ving'ora awe na ulinzi wa kutisha na aibe mali zile za umma alimbikize kwake Haya yamekuwa ndio malengo ya watawala wengi. Lakini Uislamu ukizungumzia utawala ni zaidi ya hili. Utawala ni dini. Utawala ni kurba. Kwa hivyo kuwatii watawala wetu ni kutengeneza sehemu ya dini yetu. Katika manafi, katika faida za kuwatii watawala ni yale maneno mazuri. Mimi huyaita maneno matamu yenye viwango, ambayo amewahi kuyazungumza Al-Allama Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye ile barnamiji fatawa Nurin ala Darb. Maneno yapo kwa sauti katika maeneo mbalimbali katika internet na sehemu zingine na kwenye kaseti na ni mufarragha hivi sasa. Yakulu rahimahullahu ta'ala anna ta'ata wali al-amr. Ash-Shaykh Ibn Baz anasema hakika kumtii mtawala tatahaqqaqu bisababiha masalihu al-ibadi wal-bilad, yanapatikana kwa sababu hiyo taa ya watawala maslahi ya miji, maslahi ya waja na miji, kuna maslahi makubwa yanapatikana. Akataja kwa mfano min iqamati salah, akipatikana mtawala anaitiiwa na ameshika dola katika maslahi, mtasimamisha swala, wa iqamati al-hajji, na mtakwenda kuhiji kwa sababu pana amani. Utatoka nyumbani kwako alfajiri, utaje utakuja msikitini utaswali, hakuna harbu kwa sababu mtawala amelisimamia hilo. Mtakwenda haji, kama ni watawala wa Kiislamu wataziongoza haji, wataweka miongozo mbalimbali, kama mnapokwenda haji Saudia mkapata raha mkafurahi, ulatul umur wamesimamia lile jambo kwa rungu la utawala, utapewa maelekezo ya kielimu. Kama huelewi utazungumzishwa kwa mtutu na rungu, utaeleweshwa kwa nguvu na utaelewa kwa sababu yule ni mtawala. Lakini lile jambo lina maslahi kwa kiasi gani kwa umma? Lakini kwenye miji yenu hii kuna watawala, ndio maana mnapata visa kwenye maofisi haya, mnatafuta tikiti zinapatikana. Ah wewe wewe kuna gani? Ah mimi Yemen yeye bwana. Ah wewe ah Oman yeye. Mimi bwana Emirates bwana. Ah mimi bwana ni Kenya Airways, ndege ya Kenya. Nasikia raha tu. Mnakwenda viwanja vya ndege, mnapokelewa, mizigo yapimwa, mnasafiri, mnarudi, mwaingia ma supermarket, mnakunywa majuisi, mnasikia raha, mnatembea wake zenu kwenye maduka, mwaingia masokoni, akosekane mtawala. Au jitoeni akili, muanze kupambana na mtawala. Kama haya yatapatikana, na baadhi ya miji imejaribu, baadhi ya maeneo yamejaribu, na hata hapa kwenu mambo si mazuri katika baadhi ya miji. Twaona huko Nairobi vurugu tu. Mambo ya kisiasa yamepelekea watu kuwadhulumu watu. Pana watu maskini wamevamiwa katika maduka yao, maduka yamechomwa, vitu vimeibiwa. Tumeona baadhi ya ndugu zetu Waislamu kulalamika, wameingia dukani kwangu wamechoma vitu, wameiba mali, magari yamechomwa, vurugu kwa sababu ya mambo yasiyo ya msingi. Na ile ni sehemu tu ya Kenya imefanya jambo lile. Nyinyi huko Lamu, huko Mombasa, angalau kuko shwari. Hebu niambie mfano kama ule, nchi kama hii ilipuke na fujo zile, pana kuswali? Pana kuhiji? Pana kufanya biashara? Pana kusoma dini? Kwa hivyo hivi kwenye akili zenu, hali hii tuliyokuwa nayo ni mbaya, lakini hali ile ya vurugu ni nzuri? Yaani mathala, hebu sawi ile hali ambayo inaonekana, sikutaji nchi za mbali huko, maana huko mabalaa yake ni makubwa. Wacha nsitaje Yemen, wacha nsitaje Iraq, wacha nsitaje Libya na maeneo mengine, Filistini, Syria, nisitaje huko. Hali ile ambayo tumeishuhudia, na kwenye miaka ya nyuma ilitokea, watu wazima wanajua, watu wengi wakapoteza maisha. Hivi hali ile tunaiona ya vurugu, hili ndio bora au hivi tulivyo? Sasa Uislamu unayapima hayo masalih. Hii ni mifano. Kwa hivyo wanasema Al-Allama Ibn Baz, itapatikana haji, kisha anasema من إقامة الصلاة وإقامة الحج وتحقيق وسائل التقدم والازدهار في الكون وعمرانه يتفتكان ما يندليو هو utandawazi unaozungumzia technology imeongezeka imepanda mnafurahia leo utandawazi uliopo ni kwa sababu kuna watawala na nyinyi mko chini yao mmetulia wakaweza kuyasimamia mambo maendeleo yaliyokuwepo leo katika miji ni kwa sababu ya utulivu uliopo anaeleza haya al-allama ibn baz rahimahullahu ta'ala katika faida anasema wa husulul amn lada nnasi ala a'radihim kwa kuwatii watawala itapatikana amani kwa watu juu ya heshima zao wa amwalihim itapatikana amani kwa watu juu ya mali zao mali zitahifadhiwa wa buyutihim majumba yao yatahifadhiwa angalieni miji yenye vita isiyokuwa na msimamo wa utawala miji ilikuwa iking'aa ikipendeza watu hawana makazi majumba yamevunjwa qanabil ya al-qasr laylan wa nahara dumirat al-buyut wal-mumtalakat watu walikuwa wanaishi katika fahari mtu alikuwa na imara anaishi yeye na familia yake na biashara leo anaishi kwenye hema ni mkimbizi anasaidiwa chakula hana hata mlo wa siku muhsinini wanakwenda kuwasaidia vyakula hawana nguo za kuvaa hata wakati wa baridi nyinyi mnatazama sana habari mnazo television mnafuatilia idhaa mbalimbali mna masimu ya smartphone najua mnafuatilia habari mambo mengi mnayafahamu watu wanavyoishi baadhi ya ndugu zetu ulimwenguni hivi sasa kwa sababu ya kukosa utawala kisha nasema kadhalika inapatikana usulu tawajuhi likasbi almaaish jambo kubwa sana unapatikana mwongozo maana nchi au mtawala ndio mwenye kuweka mwongozo wa uchumi namna ya kujenga uchumi wa nchi au wa serikali hii ni mipango ya mtawala sasa Sheikh Ibn Baz anasema kwa kumtii mtawala panapatikana mwongozo katika mambo ya kuchuma maisha anasema fahadha ya'malu fi wadhifatihi anapatikana mtu anafanya kazi kwenye ana kibarua kwa kupitia mtawala watu wanapata vibarua mnaajiriwa unaandikwa kazi wadhaka ya'malu fi matjarihi na huyu mwingine anafanya kazi kwenye biashara zake huko wadhaka ya'malu fi mazra'atihi na mwingine anafanya kazi kwenye shamba lake ni mkulima huko analima mahindi huko analima maharage huko ameweka mifugo yake mwenyewe na ng'ombe wake huko na mbuzi wake na ngamia wake tuli kabisa anafanya kazi ya ufugaji wadhaka fi masna'ihi wa hakadha na mwingine kwenye kiwanda chake anazalisha bidhaa mbalimbali na maisha yanaenda kwa sababu ya kuwepo mtawala hakuna mtawala utafunga hesabu kwamba sasa bwana tufunge hesabu upeleke hizo zilizopatikana kwenye account una time ya kufunga hesabu kwanza hiyo hesabu utaipata nani anayekuja kununua dukani kwako hicho kiwanda chako hizo mali unazozalisha wazalisha vipi vifaru vinapiga huko ndege zinamwaga mabomu huko watu ni mchaka mchaka ya rabi nafsi kila mtu atafuta usalama wa nafsi yake